ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए पहले। 73 जी। हाँ जी। इदम इत्थम भूतम, इदम इत्थम भूतम इति अभ्यनुज्ञायमानं अर्थजातं सिद्धं सिद्धस्य संस्थिति सिद्धांतः। सिद्धांत को समझा रहे हैं। सिद्धांत किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं इदम इत्थम भूतम। इदम का मतलब यह, इत्थम भूतम इस प्रकार का है, यह इस प्रकार का है, इति ऐसा अभ्यनुज्ञायमानं अर्थजातम्। अभ्याय जा आ, आ, क्या कहते हैं, अभ्यनुज्ञायमानं अर्थम, स्वीकार किए जाने वाले अर्थ समूह को, स्वीकार किए जाने वाले अर्थ समूह को सिद्धम सिद्ध कहते हैं। और सिद्धस्य संस्थिति, और उस सिद्ध की जो स्थिति है, ठहराव है, उसको सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और पूछना है आपको? हाँ, तो फिर ये तो संस्थिति का अर्थ बता ही दिया, संस्थिति को ही सिद्धांत कहते हैं। फिर उस संस्थिति को एक दूसरे शब्द से भी समझा रहे हैं। संस्थिति को संस्थिति क्यों कहते हैं? तो कह रहे हैं इत्थम भाव व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था, जो आपने व्यवस्था दी है अमुक वस्तु ऐसी है, तो उस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको संस्थिति कहते हैं। उसी बात को कहा धर्म नियमा, उसका जो भी स्वरूप आपने सामने रखा है उस स्वरूप को नियमन करना। जैसे आपने कहा आत्मा इस प्रकार का है, किस प्रकार का है? इच्छा वाला है, द्वेष वाला है, ठीक है जी, और प्रयत्न वाला है, ज्ञान वाला है, इस प्रकार का है। ठीक है, ये हो गया संस्थिति यानी सिद्धांत। इसी संस्थिति सिद्धांत को धर्म नियम कहा, यानी जो आपने आत्मा का रूप बताया, स्वरूप बताया, उसको नियमन कर दिया, नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा जो आपने नियम बना दिया, इसी का नाम सिद्धांत है। ठीक है, और हाँ जी आप बताइए। 70। हाँ जी, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलना। हाँ जी, ऐसे सबको सुनाई दे। हाँ जी, 70 में दूसरे अनुच्छेद में। हाँ जी, तत्व व्यवस्थापकस्य प्रमाणस्य अनुपलब्धे। तत्व व्यवस्थापकस्य, ये जो प्राप्त जिस प्रसंग में बात कही जा रही है, उपलब्धि अव्यवस्थातः खलु अपि संशयो भवति, उस संदर्भ में कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अतः क्वचित उपलब्ध्यमाने, जब तीसरी बार जब कोई वस्तु आपको उपलब्ध हो रही है, तो वहां पर तत्व व्यवस्थापकस्य प्रमाणस्य अनुपलब्धे, उस तत्व को यानी जिस बात को आप सिद्ध करना चाहते हैं उसको व्यवस्थित करने वाले, उसको यथार्थ बताने वाले प्रमाण की उपलब्धि ना होने से, यानी आप पानी रूपी तत्व को स्थापित करना चाहते, यानी ये पानी है ऐसा सिद्ध करना चाहते, तो ये पानी है उसको व्यवस्थित करने वाला कोई प्रमाण आएगा ना, मतलब बताने वाला, व्यवस्थित व्यवस्थापक का मतलब है बताने वाला, उस तत्व को बताने वाले प्रमाण की उपलब्धि ना होने से। हाँ जी, किम सद उपलब्ध्यते अथ असदिति संशयो भवति। तो जो आपको वह प्रमाण उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या ये वस्तु यहाँ होकर के दिखाई दे रही है अथवा वस्तु नहीं है फिर भी दिखाई दे रही है, तब आपको संशय होता है। ठीक है, तो तत्व व्यवस्थापक से मतलब है उस पदार्थ को प्रमाणित करने वाले प्रमाण की उपलब्धि ना होने से संशय होता है कि वस्तु होकर के दिख रही है अथवा वस्तु ना होकर के दिख रही है, इस रूप में संशय होगा। ठीक है, व्यवस्थापक का मतलब है उसको प्रमाणित करने वाला, उस तत्व का मतलब पदार्थ, व्यवस्थापक का मतलब है प्रमाणित, वस्तु को प्रमाणित करने वाले प्रमाण की उपलब्धि ना होने से। ठीक है, हाँ जी, देखो फिर आपकी आवाज मेरे को नहीं सुनाई दे रही। हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलिए, 71। हाँ जी, असदिति। हाँ, कह रहे हैं किम सन सन न उपलब्ध थे, क्या वस्तु होकर के उपलब्ध नहीं हो रही है, क्योंकि ये प्रसंग चल रहा है अनुपलब्धि की अव्यवस्था से। तो वो कह रहे हैं सत न उपलब्ध्यते, क्या वस्तु हो, वस्तु तो है वहां पर फिर भी दिखाई नहीं दे रही है, क्या ऐसा है? सत न उपलब्ध्यते, होकर उपलब्ध नहीं हो रही है वस्तु। उता, उता का मतलब अथवा, उता का मतलब अथवा, अव्यय ये उता अथवा असद इति, वस्तु न होकर दिखाई नहीं दे रही, यानी वस्तु है ही नहीं इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, इति संशय भवति, इसीलिए संशय होता है वहां पर। ठीक है, और हो गया आपका? हाँ जी बोलिए, पृष्ठ संख्या 74। अच्छा, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो यहां कह रहे हैं सूत्र है सिद्धांत को बताने वाला, तंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति सिद्धांत। सिद्धांत तीन प्रकार के बताए गए हैं, तंत्र सिद्धांत और अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत, उनकी परिभाषाएं यहां पर की है। तो कह रहे हैं तंत्रार्थ संस्थिति ही तंत्र संस्थिति, तंत्र का जो नियम है, जो अभी बताया ना धर्म नियम इत्थम भाव व्यवस्था, ये जो बताया था ना, उसको यहां पर कह रहे हैं तंत्र तंत्रार्थ संस्थिति, तंत्र का जो नियमन है, तंत्र का जो नियम है, तंत्र का ये नियम है ऐसा जो बताता है, यानी अमुक शास्त्र का ऐसा नियम है, अमुक शास्त्र का ये विषय है। इस शास्त्र में जैसे सांख्य शास्त्र में 25 पदार्थ है, तो हमारे शास्त्र में 25 पदार्थ है, ये हमारा इस शास्त्र का ऐसा नियम है, ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, उसको तंत्र संस्थिति कहते हैं, यानी शास्त्र उस शास्त्र का ये सिद्धांत, इस शास्त्र का ये विषय इस रूप में सिद्धांत के रूप में है, ऐसा वो है तंत्र संस्थिति, यानी तंत्र सिद्धांत, शास्त्र का सिद्धांत। सब शास्त्रों का अपना अपना सिद्धांत होता है, किसी शास्त्र का सिद्धांत है कि हमारे शास्त्र में हम 24 पदार्थ को मानते हैं, हमारे शास्त्र में हम 16 पदार्थों को मानते हैं, हमारे शास्त्र में हम 6 पदार्थों को मानते हैं, ऐसा, तो उस शास्त्र का वो सिद्धांत है। तो उस शास्त्र में जो पदार्थों का नियमन किया है, निर्धारण किया है, व्यवस्था की है, उसको सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तंत्रार्थ संस्थिति, तंत्र में जो अर्थ है, तंत्र में जो विषय है, प्रतिपाद्य विषय, उसको जो नियमन करने वाला शास्त्र है, उसको कहेंगे तंत्र संस्थिति। ठीक है, अगली बात, तंत्रम इतरेतर अभिसंबंधस्य अर्थ समूहस्य उपदेश। ये जो तंत्र है वो क्या होता है तंत्र? तो कहता है इतरेतर अभिसंबंधस्य, एक दूसरे के साथ संबंध, जैसे एक तंत्र में 24 पदार्थ बताए, ठीक है ना, तो उसमें सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान, महतो अहंकार, अहंकारात पंचतन मात्रानी, जो भी बताए वहां पर। तो एक दूसरे के साथ उनका परस्पर संबंध है ना, सत्वरस्तम का महतत्व के साथ संबंध है, महतत्व का अहंकार के साथ है, अहंकार का महतत्व के साथ, परस्पर एक दूसरे के साथ संबद्ध है वो सारे के सारे पदार्थ। और संबंधित होकर के फिर वो पदार्थों को वो शास्त्र उपदेश करता है कि हमारे शास्त्र में इतने प्रकार के पदार्थ है, आप जानो, ऐसा उपदेश करता है। तो ऐसे उपदेश करने वाले जो तंत्र है उसको शास्त्र कहते हैं। परस्पर संबद्ध है, यानी तंत्र में, यानी शास्त्र में, तंत्रम इति शास्त्रम, शास्त्र में एक दूसरे के साथ संबद्ध जो अर्थ समूह है उस अर्थ समूह को उपदेश करता है, बताता है जनता को कि हमारे शास्त्र में इतने पदार्थ है, इन पदार्थों को जानो, उसको तंत्र कहते हैं। ठीक है, शास्त्रम शब्द की परिभाषा की यहां पर, शास्त्र किसको कहते हैं। तो शास्त्र में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, वो बहुत सारी बातें जितनी बताई गई है वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जुड़े हुए ना हो, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तभी आकर के वो शास्त्र बना है, तभी उसका उपदेश किया जाता है, ये बात है। हो गया, ये तंत्र संस्थिति का मतलब ही हो गया। अब अधिकरण किसको कहते हैं, अधिकरण सिद्धांत को बता रहे हैं। अधिकरण अनुशक्त अर्थ संस्थिति, अनुशक्त, अनुशक्त का मतलब है संबद्धित, जुड़ा हुआ, जुड़े हुए अर्थ को नियमन करना, जुड़े हुए अर्थ की संस्थिति बताना, यानी किसी आधार के साथ कोई दूसरी चीज उसके साथ जुड़ी हुई है, यानी एक स्थिति तो है वहां पर, एक पदार्थ तो है वहां पर, उस पदार्थ के साथ दूसरा पदार्थ जुड़ा हुआ है, अनुशक्त का मतलब है जुड़ा हुआ है, एक पदार्थ के साथ दूसरा पदार्थ जुड़ा हुआ है, तो जुड़े हुए पदार्थ को नियमन करता है वो, पहले वाला पदार्थ, यह है अनुशक्त अर्थ संस्थिति। नहीं आ रहा पकड़ में, आ रहा है। तो अब अधिकरण का मतलब जो आधार होता है ना, पहले एक आधार होता है, तो आधार उसी को कहेंगे ना, किसी को आश्रय देने वाला होता है, नहीं तो आधार किस लिए। तो आधार जो है किसी ना किसी को आश्रय देता है, तो जिसको आश्रय दे रहा है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, आधार के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो अधिकरण अनुशक्ता, आधार के साथ जो जुड़ा हुआ है, जुड़े हुए पदार्थ को वो नियमन करता है, हाँ मतलब बताता है उसको, ठहराता है कि ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ संबद्ध है, इसके बिना हम नहीं है। जैसे ये जो शरीर है, ये शरीर जो है आत्मा को सिद्ध करता है, आत्मा है इसमें शरीर के अंदर, ठीक है। अब इस आत्मा के साथ शरीर भी जुड़ा हुआ है, इंद्रियां भी जुड़ी हुई है, अहंकार भी जुड़ा हुआ है, मन भी जुड़ा हुआ है, ये सब जो है नियमन करते हैं, आत्मा को स्थापित करते हैं, आत्मा है, आधार जो है वो शरीर है। ऐसा है, यहां पर इस तरह मत समझ लेना, पूरे समूह है वो, सारे समूह है, समूह को यह शरीर बताया, शरीर, फिर उसको शरीर को भी अलग अवयव बना रहे हम आत्मा की दृष्टि से, ठीक है ना, ऐसा। तो इसको अधिकरण संस्थिति कहते हैं। फिर कहा तीसरा अभ्युपगम संस्थिति, अभ्युपगम संस्थिति को क्यों कहते हैं, तो कहा अनवधारित अर्थ परिग्रह, अनवधार अर्थ, अनिश्चित अर्थ को परिग्रह स्वीकार किया जाता है, मतलब जो निश्चित नहीं हुआ है, जो सिद्ध नहीं हुआ है, उसको स्वीकार किया जाता है। क्यों स्वीकार किया जाता है, तो कह रहे हैं तद विशेष परीक्षणाय, उसकी विशेष परीक्षा करने के लिए उसको स्वीकार किया जाता है, इसलिए वो अभ्युपगम सिद्धांत माना जाता है। बाकी इनका एक एक की परिभाषा करेंगे आगे जा करके, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये जो कह रहे हैं दृष्टांत को लेकर के बताया जा रहा है कि ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत अवयवेशु पांच अवयव है ना, पंचावयव जिसको कहते हैं, उन पांचों अवयवों में उदाहरण के लिए समर्थ होता है ये दृष्टांत, यानी उन अवयवों में ये उदाहरण के रूप में उसका अवयव बन करके रहता है। और पंचावयव जो कहते हैं, अवयव जो है वो अनुमान का नाम है, मतलब अनुमान के द्वारा हम किसी ना किसी पदार्थ को जानते हैं, उस अनुमान को सिद्ध करने के लिए पांच वाक्य जुड़े हुए हैं, पांच अवयव जुड़े हुए हैं उसमें, ठीक है। और उन पांचों अवयवों को जोड़ने पर एक उसका नाम समूह दिया है, पंचावयव उसका नाम रखा है। और पंचावयव क्या है, अनुमान है, अनुमान को पंचावयव कहते हैं यहां पर। तो उन अवयवों में ये उदाहरण के रूप में समर्थ होता है, यानी उस अनुमान वाक्य में ये उदाहरण के रूप में सक्षम होता है। दृष्टांत कल्पते का मतलब है समर्थते, समर्थ्यते या समर्थो भवति, ऐसा का समझ सकते हैं। हो गया, और किसी को चले हम आगे। हाँ जी, पृष्ठ संख्या ऊंचा नहीं बोल सकते, दो दो बार पूछना पड़ता है। अच्छा, आप इस बात को क्यों नहीं समझ, हाँ जी, आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि ये जो हम बोलते हैं ना, किस लिए बोलते हैं, सामने वाले को सुनाने के लिए। जब आपका बोलना सामने वाले को सुनाई नहीं देता है तो बोलना व्यर्थ हो जाएगा ना। एक बार बोलने से व्यक्ति को समझ लेना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं है। यानी जब सब बैठे हैं, जब आप बोलेंगे तो उस पृष्ठ को सब निकालेंगे और वो बहुत जोर दे रहे हैं, क्या क्या बोला गया, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। 71, हाँ जी, लड़ते समय तो बहुत ऊंचे ऊंचे बोलते हैं, बोलिएगा। हाँ जी, दूसरे पेरा में पूरा, पूर्व समानो अनेकश्च धर्मो ज्येयस्थ, ये जो संशय बताए हैं, उन संशयों में जो पूर्व, पूर्व का मतलब पहले वाले संशय, वो कौन से हैं, समान अनेकश्च धर्म, समान धर्मोपलब्धि और अनेक धर्मोपलब्धि। तो ये समान धर्म और अनेक धर्म यानी विशेष धर्म, ये दोनों धर्म कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं ज्येयस्थ, ज्येय पदार्थ में रहते हैं, ये कह रहे हैं। स्पष्ट हो गया। फिर कह रहे हैं उपलब्धि अनुपलब्धि, पुनः पुनः बाद में जो उपलब्धि अनुपलब्धि रूपी धर्म है ये कहाँ रहते हैं, तो कह रहे हैं जात्रिस्थे, ये जाता आत्मा में रहते हैं, ये कह रहे हैं। हो गया स्पष्ट। एतावता विशेषेण पुनर्वचनम्, इस विशेषणता के कारण से, यानी इस विशेषता के कारण से पुनर्वचनम् इनको दोबारा बताया जा रहा है। यद्यपि यूं तो समझ लेना चाहिए था, व्यक्ति को समझ सकता है, फिर भी इस बात को कोई नजरअंदाज ना करें और स्पष्ट हम कर ले, इसलिए इनको दोबारा पढ़ लिया हमने। वैसे तो समझ सकता है व्यक्ति, फिर भी अगर किसी को स्पष्ट ना हो तो और स्पष्टीकरण की दृष्टि से हम बता रहे हैं। पुनर्वचनम का मतलब है दोबारा पढ़ना, यानी कई बार, दो बार तीन बार जो बोला जाता है ताकि अच्छी तरह वो स्पष्ट हो जाए व्यक्ति को, अथवा बात पक्की हो जाए, दृढ़ हो जाए। दृढ़ता के लिए कई बार दो दो तीन तीन बार दोहराया जाता है। द्विधाबद्धम सुबद्धम भवति, महाभाष्य का एक वचन है, एक बार गांठ लगा दिया ना, बढ़िया बना दिया गांठ, लेकिन दोबारा लगा देता। आप देखेंगे लोग जहां भी गांठ बनाते हैं ना, तो एक ही गांठ बना करके नहीं रोकते, लोग दो बार करते हैं, कोई कोई तीन तीन बार गांठ बना, इतना पक्का उसको करना चाहता है कि ये खुले ही नहीं। आदमी ने ताला लगाया, एक बार खींच के देखता है, एक बार नहीं खींचता, दो, एक कम से कम दो बार तो खींच के देखता है। समझ में आ रहा है ना। ताकि संशय नहीं रहे बाद में जाकर के, ये ना रहे कि मैंने ठीक से लगाया नहीं लगाया, यानी वो कुछ भी नहीं अवसर छोड़ना चाहता है। इसलिए वो पुनर्वचनम दोबारा इसलिए पढ़ा ताकि और स्पष्ट हो जाए। हाँ जी, हाँ बोलिए। दोबारा कहाँ पढ़ेंगे? दोबारा मतलब है यूं तो इस वचनों से जो पहले आ चुका है उन वचनों से समझ लेना चाहिए व्यक्ति को, वहां स्पष्ट है। ठीक है, मतलब आप सामने वाले ठूंठ को देख रहे हो तो ये लंबा है चौड़ा है, लंबाई चौड़ाई मेरे में थोड़ा है, उसी में तो है, वो तो बता ही दिया वहां पर है, वहां पर संशय हो रहा है, ये तो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा इसको इसलिए कथन कर रहे हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। दोबारा कथन है वहां, यानी ऐसा नहीं कहा कि ये जेयस्थ में रहते हैं ये जात्रिस्थ में रहते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया पहले, नहीं किया, लेकिन वो वहां अंतर्नीत है, वहां बता चुके हैं कि वो धर्म उसी में रहते हैं, इतना तो समझ लेना चाहिए व्यक्ति को। फिर भी हम समझा रहे हैं दोबारा आपको, उस वाक्य से समझ लेना चाहिए, जो वाक्य बताए गए हैं पहले उन वाक्यों से आपको समझ लेना चाहिए। फिर भी कोई नहीं समझता हो तो हम दोबारा पढ़ रहे हैं इसको अलग से, ताकि जता रहे हैं आपको अलग शब्द बोल करके, ये कह रहे हैं। पकड़ में आया? बस ठीक है, चलिए। हाँ जी, ये कह रहे हैं समान धर्म अधिगमात, समान धर्म की प्राप्ति से, उसी को खोला है समान धर्मोपपत्ति, समान धर्म की सिद्धि से, विशेष स्मृत्यपेक्षा, विशेष धर्म की स्मृति की अपेक्षा रखने वाला जो विचार होता है उसको संशय कहते हैं। उपसंहार कर रहे हैं, सूत्र का उपसंहार है ये। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। विप्रतिपत्ति जो हो रही है ना, ये विप्रतिपत्ति के बारे में नहीं बताया, चार ही संशयों के बारे में बताया, पांचवे के बारे में नहीं बताया, वो आप समझ लो किस में आ सकता है, अस्ति आत्मा नास्ति आत्मा, ठीक है ना, ये संशय कहाँ पर हो रहे हैं? अपने अंदर हो रहे हैं, जातृस्थ है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ बोलिए। दो व्यक्ति को नहीं हो रहा है संशय, एक व्यक्ति कह रहा आत्मा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा आत्मा, पहले समझ लो मेरी बात को, एक व्यक्ति कह रहा आत्मा है उसको कोई संशय नहीं हो रहा, वो है कह रहा है, दूसरा व्यक्ति कहता आत्मा नहीं है उसको भी कोई संशय नहीं हो रहा है क्योंकि वो नहीं है कह रहा है, उन दोनों बातों को सुनकर के मेरे को हो रहा है संशय, समझ में आ रहा है? अब पकड़ में आ गए? ये उदाहरण के अनुसार होता है, मतलब विप्रतिपत्ति जहां पर भी हो वहां पर जात्रिस्थ हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन वो उदाहरण को देख करके पता लगेगा कि वो उदाहरण कैसा उदाहरण है, कोई उदाहरण ऐसा भी होता है जात्रिस्थ है, कोई जेयस्थ भी हो सकता है ऐसा। संशय जो भी हो रहा है आत्मा को होता है सब जगह, ये पहले ये समझ लो आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं पकड़ रहा हूँ आपको, आप अंततो गत्व आत्मा पे ला रहे हो ना, हर संशय आत्मा को ही होता है, ठीक है मैं भी मानता हूँ सब लोग मानते हैं आत्मा को ही होता है, पहले सुनो पूरी बात को, इतनी जल्दी मत करो, हर संशय आत्मा को होता है, हम ही को होता है, जड़ वस्तुओं की इसको दीवार को नहीं होता है संशय, संशय तो हमको होता है, लेकिन जो संशय हमको जो हो रहा है किस आधार पर हो रहा है, किन्हीं धर्मों के आधार पर हो रहा है ना, तो जो इसमें धर्म मैं देख रहा हूं लंबाई चौड़ाई जो धर्म इसमें देख रहा हूं वो धर्म मेरे में नहीं है, वो लंबाई मुझ में नहीं है, वो लंबाई उसमें है, ठीक है ना, संशय हो तो रहा है मेरे को, लेकिन उसमें रहने वाले धर्म को देख करके संशय हो रहा है, जो जो धर्म दिख रहे हैं वो धर्म किसमें है, को जेय में, ये कहना चाहते हैं बस। हाँ संशय हो रहा है, लेकिन ये जो उपलब्धि है ना, ज्ञान, ज्ञान कहाँ रह रहा है? आत्मा में रह रहा है ना। पहले सुनो सुनो, जल्दी क्यों करते हैं आप, बहुत जल्दी जाते हो आप, पहले तसल्ली तो समझ लो ना। उपलब्धि की अव्यवस्था, अनुपलब्धि की अव्यवस्था है ना, तो जो उपलब्धि है ना, ये उपलब्धि का मतलब है ज्ञान, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, कहा था ना पीछे। तो यहाँ जो उपलब्धि है वो ज्ञान, वो जो ज्ञान है वो कहाँ हो रहा है, मुझ में रह रहा है ना ज्ञान, इसलिए ज्ञान किस, ज्ञान रूपी धर्म किस में रह रहा है, आत्मा में रह रहा है, इसलिए जात्रिस्त है ये। पदार्थ तो वहां पर है, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, पर उस पदार्थ से संबंधित जो ज्ञान मेरे को हो रहा है, जो धर्म मुझ में आ रहा है ज्ञान, वो धर्म मुझ में है ना, उसमें थोड़ा है, हाँ वो संशय है ना। वहां ज्ञान को लेकर के बात नहीं हो रही, धर्मों को लेकर के बात कर रहे हैं, अलग धर्मों को, वहां लंबाई चौड़ाई रूपी धर्मों को देख करके संशय हो रहा है। ज्ञान सबका ज्ञान आत्मा में रहता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबाई चौड़ाई रूपी जो धर्म है, जिन धर्मों को देख करके संशय हो रहा है, वो धर्म किस में रहते हैं, बस वो यही कहना चाहते हैं, वो जो कहना चाहते हैं उसी को समझ लो ना, जो आप सोचते हो उसको क्यों लगा रहे हो यहाँ पर। वो क्या भाष्यकार ये कहना थोड़ा चाहते हैं कि उन धर्मों का जो ज्ञान रहता है वो हमारे में, वो ज्ञान उनमें रहता है, जेयस्त रहता है, ऐसा बोल रहा है क्या? मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं बोल रहे ना, तो फिर आप वही क्यों ला रहे हो वहां पर, जो वो नहीं कहना चाहते उसको मतलब, वो जो कहना चाहता है ना, मतलब वक्ता जो कहना चाहता है उस अर्थ को सोच करके आप चलेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। वक्ता जिस बात को नहीं कहना चाहता है उस बात को सोच करके आप, ये तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो कहना नहीं चाहता वक्ता उसको आप लेकर के सोचेंगे तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे उसकी बात, वक्ता क्या कहना चाहता है। लंबाई चौड़ाई रूपी जो धर्म बता रहे हैं वो धर्म जात जय में रहते हैं, बस यही कहना चाहते हैं, और वास्तव में रहते हैं, ठीक है। अगर किसी के मन में आ जाए तब उस स्थिति को बता रहे हैं कि ये धर्म तो जय में रहते हैं, ये समझ लिया करें, और ये धर्म आत्मा में रहते हैं, ये समझ लिए तो स्पष्टीकरण है, मतलब ज्ञान धर्म नहीं होता है, धर्म का मतलब विशेषता गुण। क्या हाँ हाँ मैं कब कहा जेड में रहता है, तो यहाँ जेय में का वो धर्म कौन से धर्म, लंबाई चौड़ाई रूपी धर्म, धर्म अलग अलग होते हैं ना, हाँ जी हाँ, और यहाँ देखो आप कहां भूल कर रहे हैं, आपने भूल को क्यों नहीं पकड़ते, मेरी पहली मेरी बात सुनो, जितने भी गुण है ना उन सब गुणों को धर्म कहते हैं, ठीक है। अब कुछ गुण अलग प्रकार के हैं, कुछ गुण अलग प्रकार के हैं, है तो धर्म वो भी है ना, तो ज्ञान गुण भी धर्म है, हाँ, और लंबाई एक गुण है वो भी धर्म है, चौड़ाई एक गुण है वो भी धर्म है, इसमें क्या समस्या है आपको? मैंने वो नहीं कहा किसी को शंका हो, ये नहीं कहाँ कहा, शंका का मतलब किस प्रकार का शंका, कौन शंका करेगा, क्या क्या शंका आप कह रहे हैं, क्या समझ में नहीं आया? हाँ ठीक है, तो फिर से कह रहे हैं, हाँ जी, तो ये जो तुलनात्मक इन्होंने किया है, तब करने वाली बात होती है जैसे कि जो समान और अनेक ये भी मान लेते हैं कि ज्ञान था वो ज्यादा जे में होता है अनुपलब्धि और उपलब्धि रूपी जो ज्ञान है ज्यादा में होता है तब तो यहाँ परमात्मा अध्ययन करने लायक था तो अलग ही चीज जो जड़ में होती है और ये अलग ही चीज जो चेतन में होती है उसकी यहाँ परमात्मा विवेचना करने की क्या आवश्यकता है। अब कहाँ से कहाँ चलेगा या कौन सी तुलनात्मक विवेचना कर रहे हैं तो उसको तुलनात्मक आपको लग रहा है। आप कहां से कहां पहुंच रहे हैं? आप इतना क्यों नहीं समझते हैं कि जिन धर्मों को लेकर के संशय हुआ था वो धर्म कहां रहते हैं एक प्रश्न है, ठीक है ना। तो कहा कि ये जो धर्म है समान धर्मों को लेकर के जो संशय हुआ या विशेष धर्म को लेकर के जो संशय हुआ वो धर्म जय पदार्थों में रहते हैं ये बताया, ठीक है। और फिर बताया जो उपलब्धि अनुपलब्धि रूपी जो धर्म है जिन उपलब्धि अनुपलब्धि रूपी धर्मों के कारण से जो संशय हो रहा है वो धर्म कहाँ रहते हैं तो ज्ञाता में रहते हैं। बस इतनी सी बात है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी अब हम प्रारंभ करें। पृष्ठ संख्या 74 सिद्धांत को बताया है। सिद्धांत क्या होता है तो उसके तीन विभाग बता करके उनकी परिभाषाएं भी बताई है। अब उन सिद्धांतों को और स्पष्ट किया जा रहा है। तंत्र भेदात्तु खलु तंत्रों का भेद होने से यानी तंत्र भेद से सिद्धांत कितने प्रकार का होता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। तंत्र भेद से यानी शास्त्र भेद से स चतुर्विधः सिद्धांतः वो जो सिद्धांत है वो चार प्रकार का होता है। सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति अर्थांतर भावात्। बोलिए स चतुर्विधः सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगम संस्थिति अर्थांतर भावात। सूत्र कहता है अर्थांतर भावात अलग अलग अर्थ होने से अलग अलग प्रयोजन होने से स सिद्धांत चतुर्विध वह सिद्धांत चार प्रकार का होता है। एक का नाम है सर्वतंत्र सिद्धांत, दूसरे का नाम है प्रतितंत्र सिद्धांत, तीसरे का नाम है अधिकरण सिद्धांत और पांचवे का नाम है अभ्युपगम सिद्धांत। चौथा अभ्युपगम सिद्धांत। संस्थिति कहो सिद्धांत कहो एक ही बात है। तो कह रहे हैं स चतुर्विधः सिद्धांत वो चार प्रकार का सिद्धांत है सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण और अभ्युपगम। क्यों चार प्रकार का है तो कहा अर्थांतर भावात परस्पर भेद होने से एक दूसरे के साथ इनका भेद होने से। तत्र एताश्चतस्रः संस्थितयः तत्र ये जो सिद्धांत है इन सिद्धांतों में बात कही जा रही है। एता चतस्रह संस्थितया ये चार प्रकार की संस्थितियां हैं अर्थात सिद्धांत हैं। क्यों अर्थांतर भूता ये भिन्न भिन्न स्वरूप वाली है। ये जो संस्थितियां है भिन्न भिन्न स्वरूप वाली है या भिन्न भिन्न स्वरूप वाले सिद्धांत है। स्पष्ट हो गया। बस केवल कथन किया है नाम बोला है। तासाम संस्थिति नाम उन संस्थितियों का या उन संस्थितियों में पहली संस्थिति क्या है पहला सिद्धांत क्या है उसको लेकर के बताया जा रहा है। उन चार सिद्धांतों में पहला सिद्धांत बोलिए सर्वतंत्र अविरुद्ध तंत्रे अधिकृतो अर्थः सर्वतंत्र सिद्धांतः। सर्वतंत्र सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत क्यों कहते हैं, इस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। तो कह रहे हैं तंत्रे अधिकृतो अर्था, तंत्र में किसी शास्त्र में अधिकृत अर्थ स्वीकृत अर्थ, किसी एक शास्त्र में स्वीकार किए हुए अर्थ को सर्वतंत्र अवृद्ध, सभी शास्त्रों में अविरोध रूप में स्वीकार किया जाता है। किसी एक शास्त्र में स्वीकृत अर्थ को किसी एक शास्त्र में स्वीकृत अर्थ को बिना विरोध के सभी शास्त्रों में स्वीकार किया जाता है। ऐसे सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। हाँ जी, क्या बताना है? पूरे सूत्र का तंत्रे अधिकृतो अर्थः सर्वतंत्र अविरुद्धः स सर्वतंत्र सिद्धांतो भवति। एक शास्त्र में स्वीकृत अर्थ को सभी शास्त्रों में अविरोध रूप में स्वीकार किया जाता है, ऐसे सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, हाँ, स्वीकार करते हैं बिना विरोध के, जब स्वीकार करते हैं ऐसे उस सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। नहीं आया पकड़ में? हाँ, एक ही बात है आपकी। हाँ, एक ही बात है। वो कथन कहें, कथन अलग कथन, आप यहाँ जो लिखा हुआ होगा उसके आधार पर आप बता रहे हैं, तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ जी, हाँ, तो उदयवीर जी का भी हो, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। सभी शास्त्रों में जिस सिद्धांत को अविरोध रूप में जो स्वीकार किया जाता है उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो वो कह सकते हैं ना, फिर तंत्रे अधिकृतो अर्थ का क्या अर्थ करेंगे? मैं तो सूत्र के आधार पर बता रहा हूं, वो एक सामान्य, दोनों अर्थ ठीक है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। तो जैसा सूत्र है उस सूत्र के आधार पर मैं बता रहा हूं। तंत्रे अधिकृतो अर्था, तंत्रे अधिकृत, एक तंत्र में जो स्वीकार किया है उस स्वीकृत अर्थ को सर्वतंत्र अविरुद्ध, सभी शास्त्रों में अविरोध रूप में स्वीकार किया जाता है, उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। यथा, उदाहरण के रूप में यहां पर बताया गया है भाष्यकार ने, यथा ग्राणादीनि इंद्रियाणि, ग्राणादि ये इंद्रियां, ये ग्राणादि इंद्रियां होती हैं। गंधादयः इंद्रियार्था, गंधादि जो है इंद्रियों के विषय हैं। पृथिव्यादीनि भूतानि, पृथ्वी आदि जो है ये भूत कहलाते हैं। प्रमाणे अर्थस्य ग्रहणमिति, प्रमाणों से ही किसी भी बात को जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना, ये सिद्धांत है। ग्राणादि इंद्रियां होती हैं ऐसा न्याय दर्शनकार ने बोला है। ठीक है जी, ये एक सिद्धांत है। और गंध आदि इंद्रियों के विषय होते हैं, ये भी न्याय दर्शनकार ने बोला है। और पृथ्वी आदि जो है ये भूत होते हैं, ये न्याय दर्शनकार ने बोला है। फिर कहा प्रमाणे अर्थस्य ग्रहणमिति, किसी भी अर्थ की प्राप्ति, किसी भी वस्तु को जो जाना जाता है वो प्रमाणों से जाना जाता है, ऐसे न्याय दर्शनकार ने बोला है। अब इसका कोई भी शास्त्र विरोध नहीं करेगा, यानी ग्राणादि इंद्रियां होती है अगर न्याय दर्शनकार ने कहा है तो कोई शास्त्र इसका विरोध नहीं करता, और गंधादि इंद्रियों के विषय हैं कोई भी शास्त्र विरोध नहीं करता, पृथ्वी आदि भूत हैं कोई शास्त्र विरोध नहीं करता, और प्रमाणों से किसी भी अर्थ को जाना जाता है कोई भी शास्त्र विरोध नहीं करता। तो ये जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं प्रमाणे अर्थस्य ग्रहणम, ये एक सिद्धांत है। प्रमाणों से ही वस्तु की प्राप्ति होती है, ये एक सिद्धांत है। पृथिव्यादीनि भूतानि, पृथिव्यादि भूत होते हैं, ये एक सिद्धांत है। गंधादि इंद्रियों के विषय होते हैं, ये एक सिद्धांत है। ग्रहणादि इंद्रियां होती हैं, ये एक सिद्धांत है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 सिद्धांत बताए। अब इन सिद्धांतों को कोई भी शास्त्र विरोध नहीं करता, इसलिए ये जो सिद्धांत है ये सर्वतंत्र सिद्धांत हैं। मैं बोलता हूँ ना कई बार, बीच में पहले भी आया था, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये सार्वभौम सिद्धांत है। क्या? प्रत्येक व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, ये सार्वभौम सिद्धांत है। योग दर्शन करने यही कहा, सार्वभौम सिद्धांत। इसी सार्वभौम सिद्धांत को कहते हैं सर्वतंत्र सिद्धांत। न्याय दर्शन की भाषा में इसका नाम है सर्वतंत्र सिद्धांत, योग की भाषा में यह सार्वभौम सिद्धांत। वो कहते हैं यम का पालन करना, यह सार्वभौम सिद्धांत है। जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता, ऐसा कहा। किसी को ध्यान में रख करके आप असत्य आचरण नहीं कर सकते, किसी को भी ध्यान में रख करके। ये जो लोक में अक्सर होता है ना, वो सारी बातों को स्वीकार नहीं करते, वो करते हैं किसी भी दृष्टि से कभी भी आप असत्य आचरण नहीं कर सकते। ये सार्वभौम सिद्धांत है, सबके लिए बोला है। तो जो सिद्धांत सबके लिए होता है और सर्वमान्य होता है, उसको उन्होंने सार्वभौम सिद्धांत कहा, और न्याय दर्शनकार ने इसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहा। बस इतना अंतर है। स्पष्ट हो गया जी? चले हम आगे। अब अगला सिद्धांत बोलिए, समान तंत्र सिद्ध, परतंत्र असिद्ध, प्रतितंत्र सिद्धांत। और पहले सूत्र से तंत्रे अधिकृतो अर्थ, इसकी अनुवृत्ति एक प्रकार से आएगी यहां पर। तंत्रे अधिकृतो अर्थ का क्या है? हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं चलती है? अनुवृत्ति तो सब जगह चलेगी। तो समान तंत्र सिद्ध का मतलब है समान शास्त्र में जो अर्थ सिद्ध है, सिद्ध किया है, यानी किसी शास्त्र में किसी अर्थ को स्वीकार किया है। तो यहां होगा किसी एक शास्त्र में जिस अर्थ को स्वीकार किया है। किसी एक शास्त्र में जिस अर्थ को स्वीकार किया है, उस अर्थ को उस रूप में दूसरे शास्त्र ने अस्वीकार किया, उस अर्थ को दूसरे शास्त्र ने उस रूप में अस्वीकार किया, ऐसे सिद्धांत को प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। फिर देखिएगा, समान तंत्र सिद्ध, इसका अर्थ बता रहा हूं मैं, किसी शास्त्र में जिस अर्थ को स्वीकार किया, उस अर्थ को दूसरे शास्त्र ने उस रूप में अस्वीकार किया, ऐसे सिद्धांत को प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। समान का मतलब है यहां पर जैसे सांख्य योग है, ये समान शास्त्र कहलाता है, और वैशेषिक न्याय ये समान शास्त्र माना जाता है। तो यानी उस जैसा किसी, जैसे सांख्य ने जिस सिद्धांत को स्वीकार किया, उसी सिद्धांत को योग ने स्वीकार किया है, तो वो है समान तंत्र सिद्धि। यानी दो शास्त्र एक बात को स्वीकार कर रहे हैं, उस बात को दूसरे शास्त्रकार लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं उस रूप में, उसको प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। यहां समान तंत्र सिद्धि का अर्थ आप अर्थ कर लीजिए तंत्रे अधिकृतो अर्थ, एक शास्त्र में स्वीकृत अर्थ को दूसरे शास्त्र ने स्वीकार नहीं किया है, उसको प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। चले हम आगे, कैसा है ये भाष्य से आपको स्पष्ट हो जाएगा। यथा, उदाहरण से समझाया जा रहा है, बहुत सरल है, समझने का प्रयत्न करिएगा। न असत आत्मलाभः, न असत, असत कहते हैं जो नहीं है, असत, असत का मतलब नहीं, जो नहीं है। आत्मलाभः न, वो सामने नहीं आता है, यानी आत्मा का मतलब है स्वरूप, लाभ का मतलब है प्राप्ति। जो वस्तु नहीं है वो उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता है, अर्थात जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात अभाव से भाव के रूप में नहीं आता है, इसको कहते हैं न आत्मा लाभ। आत्मा शब्द से यहां पर आप आत्मा जीव को, जीवात्मा को, प्राणी को मत लेना, आत्मा शब्द अलग अलग अर्थों में आता है। आत्मा शरीर को भी कहते हैं, आत्मा इंद्रियों को भी कहते हैं, आत्मा जीवात्मा को भी कहते हैं, और आत्मा शब्द स्वरूप को बताने के लिए भी आता है, किसी भी वस्तु के स्वरूप के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। हाँ जी, यह स्वरूप अर्थ में आया है, मतलब जो वस्तु नहीं है वो अपने स्वरूप में नहीं आता है, यानी दिखने वाले स्वरूप में नहीं आता है, अभाव से भाव नहीं होता है, अभाव से भाव नहीं होता है, ये इसका अभिप्राय है। असत का मतलब है नहीं है, अब वो जो नहीं है वो है के रूप में कभी नहीं आ सकता, इसको कहते हैं आत्मलाभ। नहीं हमेशा नहीं रहेगा, ना हमेशा ना रहेगा, ना कभी हां नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। पकड़ में आया जी? सत्यवीर जी नहीं आया, क्या नहीं आया ये बताओ। जो नहीं है, हाँ, इसका स्वरूप प्राप्त नहीं होगा, नहीं मतलब क्या आपने समझा, क्या इसका मतलब? ये तो आगे ना, बस यही समझ लो, यहां शब्दों को देखो, शब्दों को देंगे देखेंगे तो आप जो है भ्रांति में आ जाएंगे, क्योंकि शब्दों की अपनी स्थिति होती है। अपनी स्थिति का मतलब, जैसे कोई हरियाणवी जो है ना बोल रहा हो, हरियाणा का व्यक्ति हरियाणवी भाषा को बोल रहा है ना, तो उसको बोलते तो हमको अजीब सा लगता है वो शब्द, क्योंकि अपरिचित होते हैं ना ऐसे शब्द, क्योंकि आपने कभी सुना नहीं है, तो जब उनको बोलता है ना, ए खटे जा रहे, अब कुछ बोला उसने एक शब्द, अब वो कट्टे का मतलब, हाँ जी चलो राजस्थान का मान लो, तो अब वो उसका मतलब नहीं समझ रहा है, वो क्या ये कट्टे कट्टे क्या बोल रहा है, वो पकड़ में नहीं आता है, कहाँ कहाँ जा रहे हो। देखो समझ में आता है ना आपको कहाँ का मतलब, क्योंकि आपको कहाँ शब्द परिचित है, आपके दिमाग में बैठा हुआ, आपकी स्मृति में बैठा हुआ वो शब्द। अब कटे जो शब्द है वो नहीं बैठा, वो ये समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो यहां असतः, असत जो है ये अभाव को बताने के लिए आता है, असत शब्द अभाव को बताने के लिए आता है, जैसे कठे शब्द कहां शब्द कहां को बताने के लिए आता है, ऐसे असत शब्द अभाव को बताने के लिए आता है। तो जो अभाव है तो अभाव ही रहेगा ना, वो भाव कैसे बनेगा, ये कह रहे हैं अभाव कभी भाव के रूप में आता नहीं, इसको कहा असतः न आत्मलाभ। आत्मलाभ का मतलब है भाव। अब हिंदी में समझ लिए, हिंदी में नहीं शब्द है, नहीं, नहीं कभी बदल करके है नहीं बनता है, नहीं शब्द हमेशा नहीं रहेगा, वो है के रूप में कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं तो नहीं, फिर वो हाँ कैसे हो जाएगा, यही कहना चाह रहे, अभाव हमेशा अभाव रहेगा, वो भाव के रूप में कैसे आएगा, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया, आगे चलिए। न सतः आत्महानम, इसका बिल्कुल उल्टा समझ लीजिएगा, जो सत है यानी है वो आत्महानम न, उसका नाश नहीं होता है, यानी है तो हमेशा है ही रहेगा, वो नहीं के रूप में नहीं बदल सकता, ये सिद्धांत बताए जा रहे हैं, ठीक है जी, यहां पर सिद्धांत बताए जा रहे हैं। फिर कहा निरतिशयाश्च निरतिशयाश्चेतना, चेतना आत्माएं जो है जीवात्माएं वो कैसी हैं, निरतिशया अतिशय रहित हैं, यानी विशेषताओं से रहित हैं। यहां अतिशय का मतलब विशेषता और निरतिशय का मतलब है विशेषता रहित। निरतिशयाश चेतना आत्माएं विशेषताओं से रहित है, अर्थात सारी आत्माएं एक जैसी हैं, ये प्रमाण है यहां पर। आप नोट कर लीजिएगा, कहीं आपको बताना पड़ेगा जी आत्माएं सब एक जैसी है, क्या प्रमाण इसके ऊपर, तो आप बता सकते हैं न्याय दर्शन इसका प्रमाण है, वात्स्यायन इसके प्रमाण है। वो कहते हैं सारी आत्माएं एक जैसी है, निरतिशयाश चेतना आत्माएं सब एक जैसी हैं, अतिशय रहित है, अतिशय कहते हैं विशेष और निरतिशय विशेष रहित है यानी सामान्य, सब आत्माएं सामान्य यानी एक जैसी है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा सबकी आत्मा एक जैसी है, मेरी आपकी और ऋषियों की आत्माएं सब एक जैसी है, सब आत्माएं एक जैसी है, ठीक है जी। किसी भी रूप में आप देख लो, किसी भी रूप में देखो सब एक जैसी है, आप में मेरे में कोई अंतर नहीं है। शरीर में अंतर हो सकता, शरीर तो आत्मा नहीं है, जिसको हम आत्मा कहते हैं उस आत्मा में क्या है, इच्छा है। आपकी इच्छा में मेरी इच्छा में कोई अंतर है क्या, नहीं है, बस एक जैसी हो गई ना। आपके प्रयत्न में मेरे प्रयत्न में कोई अंतर है क्या, कोई अंतर नहीं है। शरीर के कारण से अंतर आ सकता है, किसी को मजबूत शरीर आएगा तो उस मजबूत शरीर के कारण से ज्यादा मेहनत कर लेगा, और कमजोर शरीर है तो कम मेहनत करेगा। लेकिन जिसको प्रयत्न कहते हैं वो प्रयत्न तो एक समान है दोनों का, अब शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं चलाने का, वो स्पीड ही नहीं दे रही है गाड़ी, मैं क्या कर सकता हूं, प्रयत्न तो पूरा कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं प्रयत्न कम कर रहा हूं मैं, मतलब एक्सीलेटर को पूरा दबाया मैंने, पूरे दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, प्रयत्न तो पूरा किया ना, लेकिन गाड़ी खराब है, मतलब गाड़ी वो स्पीड नहीं दे सकती है, अब मैं क्या करूं। और दूसरे की गाड़ी बहुत बेहतर है, बढ़िया है, और वो थोड़ा यूं करते ही हो एकदम भाग रही है, ठीक है ना। तो शरीर के कारण अंतर आ सकता है, लेकिन प्रयत्न में कोई कमी नहीं है। आत्मा का प्रयत्न, आत्मा की इच्छा, आत्मा का द्वेष, आत्मा का प्रेम, सब एक जैसा है, कोई अंतर नहीं। इसलिए कह रहे हैं निरतिशयाश चेतना आत्माएं सब एक जैसी है। आपको किसी को संशय हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो हमारे में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक स्वाभाविक गुण है और एक नैमित्तिक गुण है, ठीक है ना। स्वाभाविक ज्ञान आप में कितना है उतना ही मेरे में, मैं हूं तो हूं, आप भी एक हैं, मैं हूं हूं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम बाहर से जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसके वजह से हमारे में बदलाव होता है, वो नैमित्तिक है, किसी निमित्त से हमको आ रहा है, और जैसे जैसे जिस जिसके पास जैसे जैसा निमित्त है उसके आधार पर वैसा वैसा वो जानता है। कोई पहले से जान रहा होता है, कोई आज से जान रहा होता है, इस निमित्त के कारण से बदलाव आता है। लेकिन जिस आत्मा को जो स्वाभाविक ज्ञान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, नैमित्तिक ज्ञान में बहुत परिवर्तन है। आज हाँ, वो तो निमित्त से आता है तो निमित्त से हटेगा। हाँ जी, हाँ जी, किसी निमित्त से आता है का मतलब उत्पन्न हर पदार्थ नष्ट होता है, उत्पन्न हर पदार्थ हट जाता है, हमसे अलग हो जाता है, तो ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिए हट जाता है, और जो स्वाभाविक ज्ञान है वो उत्पन्न ही नहीं होता है तो इसलिए हटता नहीं है, और वो स्वाभाविक ज्ञान सबका एक जैसा है। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, वो भी नष्ट होते हैं, हम नष्ट करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, अगर हम नष्ट नहीं करते हैं तो प्रलय तक रहेंगे, जब प्रलय होता अपने आप नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज हम नष्ट करें तो हमारे हाथ में, अगर हम करना ही नहीं चाहते हैं तो रहेंगे, कब तक रहेंगे उसकी एक सीमा है, जब प्रलय हो जाएगा तब नष्ट हो जाएगी। अर्थात जब मन को नष्ट, क्योंकि रहते मन में है ना, मन तो आसानी से नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होने के बाद भी मन नष्ट नहीं होता है ना, वो आत्मा जब दूसरे शरीर में जाता है उसके साथ वो मन भी जाता है, वो मन जल्दी समाप्त नहीं होता है, मन तब समाप्त होता है जब सबका प्रलय करता है, जब संसार को बिगाड़ देता है तब मन जिससे उत्पन्न होगा उसमें चला जाता है, वो बिगड़ जाता है। जब मन नष्ट होता है तो संस्कार भी वहां पर नष्ट हो जाएंगे। प्रलय में संस्कार नष्ट हो जाते हैं, जो आत्माएं जो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे उस समय, उनको जो अगला जन्म अगली सृष्टि में दिया जाता है, ऐसा है। संस्कार दो प्रकार के होते हैं। हाँ, संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञानात्मक संस्कार होते हैं, ज्ञान रूप में संस्कार तो आत्मा में सदा रहते हैं, और एक छाप जिसको कहते हैं ना, मन में एक छाप पड़ता है, वो एक संस्कार है। वो तो मन में छाप है, छाप समझते हैं, मुद्रण होता है। मुद्रण तो नष्ट हो सकता है ना, लेकिन उस मुद्रण का जो ज्ञान है वो तो रहता है। जैसे संस्कार को ना लेकर कर्म को ले लेते हैं, कर्म तो जब किया तभी नष्ट हो जाएगा, उसकी कोई बात ही नहीं है। उस कर्म से धर्माधर्म संस्कार पड़ता है। धर्माधर्म संस्कार दो प्रकार का होता है, एक तो ज्ञानात्मक होता है, एक उसका छाप के रूप में मन पर पड़ता है, अंकित होता है, वो होता है। ज्ञानात्मक नष्ट नहीं होता है। वो तो क्यों नष्ट होगा? हाँ, नहीं, नष्ट तो होता है। वो तब नष्ट होगा जब हम मुक्ति के लिए उसको नष्ट कर देते हैं, ज्ञानात्मक। हाँ जी, तब नष्ट होता है वो, उसका जीवन लंबा है, उसका प्रलय से कोई संबंध नहीं, उसका प्रलय से कोई संबंध नहीं। जैसे शरीर जल्दी समाप्त होता है लेकिन मन जल्दी समाप्त नहीं होता है, उसकी अवधि ज्यादा है ना। जैसे मन की अवधि प्रलय तक है, ऐसे ज्ञान की अवधि मुक्ति तक है। ज्ञान वाला जो संस्कार है, हाँ जी, तो मन में न रहकर आत्मा में रहता है। हाँ, यूं समझ सकते हैं आप, आत्मा में रहता है तो ऐसा आत्मा में नहीं रहता, ईश्वर के ज्ञान में रहता है। हाँ, ईश्वर के ज्ञान में रहता है। तो जब आप दोबारा प्रलय के बाद जब शरीर धारण करेंगे तो वो आपका जो भी है ना, वो आपके साथ मर देता है, वापस दे देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आता है। हाँ, वो उसकी व्यवस्था कर रखी है भगवान ने, मतलब ऐसा चिप लगा के रखा है कि किसको उद्बुद्ध करना है उसी को उद्बुद्ध करता है। वो कंट्रोल जो है ना भगवान के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीना आराम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, भाग भी सकता है और नहीं भी भाग सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो उसके पीछे के जन्म के आधार पर है। अगर पहला वाला जन्म बहुत खराब है तो क्यों भागेगा? मतलब भाग भी सकता है, नहीं भी भाग सकता, बहुत सारे कारण बनेंगे वहां पर। हाँ, हो सकता है। खैर, उसमें क्यों जाते, इतना समझ लो, निरतिशयाश चेतना, आत्माएं सारी एक जैसी है। आगे बढ़िए, देह इंद्रिय मनस्सु विषयेषु तत्कारणेषु च विशेष इति सांख्यानाम। सांख्यानाम, सांख्य सिद्धांतों को मानने वाले इस तरह का मानते हैं। क्या मानते हैं? देह शरीर, इंद्रिय इंद्रिय, मनः मन, इन सब में विशेषताएं, विषयेषु विषयों में भी विशेषताएं, तत्तत् कारणेषु उन उनके कारणों में भी विशेषः विशेष है, सब विशेष है। ये सब शरीर भी विशेष है, इंद्रियां भी विशेष है, मन भी है, और उसके विषय भी है, और उन विषयों के कारण भी सब विशेष है। ऐसा सांख्यानाम, सांख्यों का मत है। मतलब एक दूसरे से भिन्न है, विशेष है। जैसे आत्माएं सब समान है पर ये समान नहीं है, शरीर और इंद्रियां समान नहीं है, विशेष है। क्यों विशेष है? उनके विशेष गुण है। पकड़ में आ रहा है? नहीं, ये सारा प्रारंभ से लेकर के यहाँ तक ये सब सांख्य का ही सिद्धांत, सांख्य सिद्धांत बताए ये सारे। सांख्य के सिद्धांत ऐसा मानते, सांख्य योग ये सब इसी तरह मानते, ये समान तंत्र वाले हैं ना। पहले समझ लो, अब चले हम आगे। अब कह रहे हैं पुरुष कर्मादि निमित्तो भूत सर्ग। अब दूसरे के सिद्धांत को बता रहे हैं, पुरुष कर्मादि निमित्तो भूत सर्ग। भूत सर्ग, भूत का जो सर्ग, सर्ग का मतलब सृष्टि, भूतों की जो सृष्टि हुई है यानी संसार की जो उत्पत्ति हुई है वो किस कारण से हुई है? तो कह रहे हैं पुरुष कर्मादि निमित्त, पुरुष के आत्मा के कर्म से, कर्मों के कारण से और आदि से आप क्या ले सकते हैं, आदि से आप दोष ले सकते हैं, प्रवृत्ति ले सकते हैं। तो पुरुष के कर्म दोष आदि के कारण से सृष्टि उत्पन्न हुई है, भूतों की सृष्टि हुई है। कर्म है तो वो दोषाह, दोषाह ये जो दोष है ये क्या है, तो कह रहे हैं कर्म हेतव, कर्मों के कारण है, कर्मों के कारण दोष हैं। मतलब आप जो नाना प्रकार के कर्म क्यों कर रहे हैं, दोषों के कारण से। पकड़ में आ गए जी। प्रवृत्तिश्च, और प्रवृत्ति भी, धर्माधर्म भी, प्रवृत्ति का मतलब यहां धर्माधर्म, ये धर्माधर्म भी कारण है कर्मों के। अधर्म है तो कर्म अलग प्रकार के करेंगे, और धर्म है तो अलग प्रकार के कर्म करेंगे। नहीं, ठीक है, तो कर्म है तो वो दोषाः प्रवृत्तिश्च। फिर कहा स्वगुण विशिष्टाश्चेतना, चेतना आत्माएं जो है ये अपने अपने गुणों के कारण से विशेष हैं। वहां समान बताया था और यहां विशेष बताए जा रहे हैं, और यहां जो अपने अपने गुणों के कारण से, सब आत्माएं अलग अलग है, चेतन सब अलग अलग है। कैसे हैं? नैमित्तिक गुणों के कारण से। पकड़ में आ रहा है? और देखिए असद उत्पद्यते, जो असद है, अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, यहां पर बात कही जा रही। असद उत्पद्यते, नहीं आ रहा? हाँ, पहले वाले सिद्धांत को मत देखो, यहां दूसरे के सिद्धांत को बताया जा रहा। यहां ये मत है असत उत्पद्यते, जो असत है, जो नहीं है, उसकी उत्पत्ति होती है। वो उसका अलग सिद्धांत है ना, उसका वो अलग शास्त्र का सिद्धांत है, ये अलग शास्त्र का सिद्धांत है। असत उत्पद्यते, जो है नहीं उसकी उत्पत्ति होती है। पहले से ही हो तो फिर उत्पत्त क्या होगा, वो पहले से है। मकान पहले से था क्या, बोलो? आपका मकान पहले से था? नहीं था ना, इसलिए तो उत्पन्न हुआ, ये कहना चाहते हैं। समझ में आ गया? असत उत्पद्यते। फिर कहा उत्पन्नम निरुध्यते, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। इति योगानाम, ये न्याय वैशेषिक लोगों का मत है। योग का मतलब ये योग दर्शन वाला योग नहीं लेना, योग शब्द जो है यहां पर समाधि वाला योग नहीं है। हाँ, योग शब्द जो है अलग अलग धातुओं से बनता है, तो युज समाधौ, जब युज समाधौ से योग शब्द बनता है तब उसका अर्थ समाधि होता है, फिर वो उस योग का अर्थ योग दर्शन वाला योग होता है। समझने का प्रयत्न करना, युज समाधौ एक धातु है, जब युज समाधौ इस धातु से शब्द बनता है उसका अर्थ समाधि वाला योग होता है, यानी वहां योग का मतलब समाधि है। अब यहां जो योग बना है ये युजिर योगे, योग का अर्थ है यहां संयोग, जुड़ना। योग का मतलब यहां संयोग, जुड़ना। तो यहां योग जो है युजिर योगे, इस धातु से योग शब्द बना, तो यहां योग का मतलब है संयोग। वैशेषिक न्याय का सिद्धांत जो है, इनका सिद्धांत सांख्य योग दर्शन वाले सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। इनकी जो सृष्टि प्रारंभ होती है परमाणुओं का संयोग से संसार प्रारंभ होता है। ये जो परमाणु है ना आपस में जुड़ जाते हैं, अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, संयोग हो जाता है, योग हो जाता है, परमाणुओं का योग। परमाणुओं का जब योग हो जाता है तो सृष्टि उत्पन्न होती है, ये इनका सिद्धांत है। हाँ जी, क्योंकि सांख्य मानने वाले बहुत होते हैं ना, बहुवचन के। मानने वाले सांख्य तो एक ही होता है। सांख्य मानने वाले बहुत होते हैं, सांख्य तो एक ही होता है। हाँ सांख्य एक ही होता है ये समझ लीजिएगा। सांख्य सिद्धांत को मानने वालों का ये सिद्धांत है, ऐसा है। क्योंकि सांख्या नाम जो है ये सांख्य शास्त्र को नहीं कह रहा है, सांख्य को मानने वालों को बता रहा है, व्यक्तियों को बताया जा रहा है, इसलिए बहुवचन में लिया है। हाँ जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ जी नहीं नहीं वो ऐसा है, सृष्टि की उत्पत्ति किसी भी बात को प्रतिपादित करने के लिए सब लोगों के अपने अपने सिद्धांत हैं। वैशेषिक न्याय जो है जहां से सृष्टि की उत्पत्ति सांख्य वाले मानते हैं वहां से ये लेकर के नहीं चलते, वहां की बात ही नहीं करते, उसकी चर्चा ही नहीं करते, वो चर्चा करते हैं यहां से स्थूलता को लेकर के। जैसे मैं आपको आज का जो सिद्धांत बताता हूँ, एक है भौतिकी शास्त्र फिजिक्स और एक है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, दोनों का अलग अलग सिद्धांत है। भौतिक शास्त्र जो है भौतिकी शास्त्र फिजिक्स वो जो तत्वों की चर्चा करते हैं वो गहराई में जाकर के सूक्ष्मता से माइक्रो होकर के अंतिम तक जाकर के वो उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। और जो रसायन शास्त्र है वो वहाँ जाते ही नहीं, वो ऊपर ऊपर जो सामने दिख रहा है ना एलिमेंट्स जो भी दिख रहे हैं उसको लेकर के चर्चा करते हैं, उन वो वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं, उनका उनका विषय ही नहीं है, हमारा विषय यहाँ तक है। जैसे कोई दर्शन पढ़ाता है तो उसका विषय दर्शन है, वो व्याकरण में नहीं जाता, उसका विषय नहीं है व्याकरण में जाने, व्याकरण के बारे में जानना हो तो व्याकरण वाले से जान लिए। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि वो व्याकरण के बारे में कुछ नहीं जानता, ऐसा नहीं है। मतलब मोटा मोटा देखो यहाँ पांच यहाँ छठी विभक्ति है पांचवी विभक्ति इतना तो बताएगा, हाँ ये प्रथमा है या ऐसा है इतना तो बताएगा, सामान्य बात बताएगा। लेकिन मान लीजिए जैसे वो शब्द कैसे बना, ऐसा ही क्यों बना है, ऐसा क्यों नहीं है, वो यहाँ की बात नहीं है, वो वहाँ की बात है। मैंने कहा यहाँ सृष्टि तत्पुरुष समास है, ठीक है, नहीं है सृष्टि नहीं होना चाहिए तो द्वितीय होना चाहिए, सृष्टि क्यों है यहाँ पर, भाई यहाँ ये इसका विषय नहीं है, ये विषय वहाँ पर है, उसका विषय है, बस ये समझ लीजिएगा। तो वो स्थूलता को लेकर के व्याख्या करते हैं केमिस्ट्री वाले। तो एक प्रकार से आप ये समझ लीजिएगा न्याय वैशेषिक जो है ये केमिस्ट्री है, हाँ ये स्थूल बातों को लेकर के चर्चा करते हैं, वहीं से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परमाणुओं को अंतिम चीज मानते हैं, इसके पीछे जाते नहीं है, इसलिए यही उनके लिए अंतिम है और इसके आगे की बात करते हैं। परमाणुओं के पीछे नहीं जाते, परमाणुओं के आगे जाते, परमाणु से लेके आगे तक, इसलिए इनके लिए परमाणुओं का जब संयोग होता है तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा है। और असत से सत की उत्पत्ति जो बताइए तो ये इनका दृष्टि जो है ये कहते हैं जो था ही नहीं है इसलिए तो उत्पन्न हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अभाव से भाव हुआ है, पहले से था, यानी वो अभाव का मतलब क्या अभाव मान रहे हैं, वो अभाव से आप परमाणु ही नहीं है ये नहीं कहना चाहते, अभाव का मतलब इनका यह है कि मकान का अभाव था, ये समझ लीजिए मकान था ही नहीं है, मकान का अभाव था इसलिए अब भाव हो गए मकान का, वो उनका ये सिद्धांत है। इसका मतलब असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं, यानी जो मकान नहीं था अगर पहले से ही मकान था तो फिर बनाने की क्या जरूरत थी जी, पहले से मकान था, पहले से मकान तो था ही नहीं इसलिए तो हमने बनाया, मकान नहीं था इसलिए बना दिया, तो असत था, असत का मतलब है मकान नहीं था, अब सत हो गया मकान आ गया, ये इनका असत से सत की उत्पत्ति बात। तो इनका अलग सिद्धांत है, सांख्यों का अलग सिद्धांत है, पकड़ में आ गए जी आप लोगों को? हाँ जी आप क्या कहना चाह रहे? मैं इनकी बात कर रहा था, ये कह रहे थे ना कि सांख्य तो शास्त्र को कहते हैं, योगी शास्त्र को कहते हैं, हाँ जी बहुवचन क्यों दिया है? तो मतलब व्याकरण के अनुसार जो ग्रंथ को पढ़ता है उसी को ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, उसमें जो प्रत्यय आता है वो समझ रहा हूँ मैं, वो उनको भी पता है, दुख हो जाता है उनको भी पता है, ये सब बता चुके हैं। नहीं, व्याकरण के आधार पर इनकी इतनी बातें जो द्वितीय भाग पढ़ लेते हैं ना रचनानुवाद कौमुदी के, उसमें ये सारी बातें आ गई, तेन प्रोक्तम तस्यापत्यम, ये सब बातें आ चुकी हैं, इनको पढ़ा चुके हैं। हाँ जी, चले हम आगे। अगली बात, अधिकरण सिद्धांत को लेकर के बताया जा रहा है। तो ये आपको प्रतितंत्र सिद्धांत समझ में आ गया, यानी जिस शास्त्र ने जिस सिद्धांत को रखा है उस सिद्धांत को दूसरे शास्त्र वाले वैसे ही नहीं रखते, उनका विषय ही नहीं वैसा रखने का। तो मतलब इसका मतलब है जिस सिद्धांत को हम अपने शास्त्र में बताया है वैसा वो लोग नहीं मानते, अगर मानते तो वैसे रखते ना वो लोग, इसलिए इसको कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। जिस शास्त्र में जो बात कही है उसको उस रूप में वो लोग नहीं बात करते, इसका मतलब इनकी बात उस रूप में वो नहीं मानते। तो ऐसा जो सिद्धांत आता है उसको कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। लेकिन इसके आधार पर भी शास्त्र में विरोध तो नहीं बता सकते ना? नहीं, विरोध नहीं बता रहे हम कोई विरोध नहीं बता रहे, सिर्फ उस रूप में ऐसा शास्त्र नहीं बता रहे। हाँ बस ठीक है, हम जैसे ये 16 पदार्थों को बताते हैं, ठीक है, वो वैशेषिक दर्शनकार 6 ही पदार्थ बताते हैं, तो 16 पदार्थों को बताने वाला ये नहीं कहना चाह रहे वो जो बता रहे वो गलत बता रहे, वो ऐसा नहीं कहता, वो ये कहता है कि हम 16 पदार्थों को मानते हैं। असिद्ध का मतलब ये है कि उनके शास्त्र में इस रूप में थोड़ा सिद्ध है, इस रूप में सिद्ध ही नहीं तो असिद्ध है, इतना ही लेना है इसका अर्थ। इसका यह अर्थ नहीं लेना है कि वो लोग ऐसा मानते ही नहीं है, जब उनको वैसा प्रतिपादित ही नहीं करते तो वैसा क्यों मानेंगे, उनका प्रतिपादन उनकी प्रतिपादन शैली अलग प्रकार की है, वो इस रूप में प्रतिपादन ही नहीं करते तो इस रूप में क्यों मानेंगे वो लोग। जैसे ये मानते हैं परमाणुओं से सृष्टि उत्पन्न होती है, वो भी ऐसा ही माने, क्यों मानेंगे वो ऐसा, क्योंकि उनका सिद्धांत ही नहीं है, उनका सिद्धांत तो सत्वरस्तम से है तो वो वहां से मानेंगे ना। अच्छा, उनके सिद्धांत को ये क्यों नहीं मानते, क्योंकि वहां तक जाना ही नहीं चाहते ये लोग, हम यहीं से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम इसी को इतना ही रख करके चलना चाहते हैं, तो हम अपने ढंग से ही उसकी व्याख्या करेंगे ना। पकड़ में आ रहे जी, कहने का अभिप्राय यहां पर है जितनी सीमा को लेकर के वो चल रहा है उसी सीमा में बोलेगा वो, दूसरे की सीमा में कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि उसका विषय ही नहीं है दूसरे की सीमा में जाना, अगर दूसरे की सीमा में जाना होता तो फिर अलग सिद्धांत क्यों बनाता है, अलग सिद्धांत नहीं बनाएगा ना, तो उसी का सिद्धांत, वो एक ही सिद्धांत हो गए ना, अलग सिद्धांत बनाया इसका मतलब यह है कि उसकी बात में उसमें नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो अलग सिद्धांत बना करके अपनी बात को स्पष्ट किया है। हाँ जी, हाँ जी, वेद से नहीं, नहीं अलग अलग इसलिए बताए गए हैं क्योंकि सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है, तो ये जरूरी नहीं है जिस दृष्टिकोण को लेकर के मैं चलूंगा उसी दृष्टिकोण को सब लेकर के चले, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है इस बात को समझ लो, क्योंकि सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र व्यक्ति जो है परतंत्र होकर के कभी जीना नहीं चाहता, इस बात को समझ लीजिएगा, स्वतंत्र व्यक्ति हमेशा स्वतंत्रता से चलना चाहता है, तो स्वतंत्रता से वो अलग सिद्धांत बनाता है और उसके आधार पर चलना चाहता है। वैसा ही आप भी चलो, मैं क्यों थोपूं आपके ऊपर, नहीं थोपना चाहता, पर मैं जैसा चल रहा हूं वैसे चलूंगा, और मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूं, आप जैसा चल रहे हो वैसे चलो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम तो ऐसे चलेंगे। इसी रूप में आप नहीं चलते हैं इसलिए इस रूप में आप इस सिद्धांत को आपको मानी नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, हम ऐसा मानते, पर आप अलग मानते हुए कि आपकी बात को कोई गलत नहीं सिद्ध कर रहे, गलत का मतलब है असत्य के रूप में सिद्ध नहीं कर रहे, इस रूप में असिद्ध कर रहे हैं कि हम ऐसा नहीं मानते, ये है। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा है कि सभी दर्शनों में कोई विरोध नहीं है, अविरोध है, दृष्टि भेद है, प्रतिपाद्य विषयों में दृष्टिभेद के कारण से ऐसे ऐसे हैं इनका, और सभी लोग एक ही लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं, एक ही प्रयोजन को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो उनकी विधियां है वो अलग अलग प्रकार की है। अगर एक ही विधि होती तो सब उसी एक ही विधि से चलते, लेकिन दुनिया में अलग अलग विधियों को लेकर के चलते हैं। एक इंस्टीट्यूट वाला जो है चला रहा अपना इंस्टीट्यूट, अपने संस्थान चला रहा है, अपनी विधि से चल रहा है, वहीं से पढ़ करके एक व्यक्ति बाहर आया और वो अपना अलग संस्थान बनाता है, वो उसी विधि से नहीं पढ़ाता है। ऐसे पढ़ाने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ अलग बना के पढ़ाता है। तो अलग जो बना करके पढ़ा रहा है, विषय तो वही पढ़ा रहा है, और अलग जो विधि उसने बनाए उस मेन सिद्धांत मूल सिद्धांत के साथ कोई विरोध नहीं खाता। बाकी जो अलग अलग जो प्रक्रियाएं बता उनके साथ तो विरोध खाता है, उसके विरोध से मुख्य सिद्धांत के साथ कोई विरोध नहीं आता है। इसलिए यहां पर जो सर्वतंत्र सिद्धांत बताया, उस सर्वतंत्र सिद्धांत को सभी शास्त्र वाले मानते हैं। याद रखना, जो जो विषय जो अटल होते हैं उनको सभी लोग मानते हैं, इंद्रियों को सभी इंद्रियां मानेंगे, उसका कोई विरोध नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन इंद्रियों को कहां से उत्पन्न हुआ है उसमें विरोध हो सकता है। एक होता है कि इंद्रियां जो है अहंकार से उत्पन्न होता है कहते हैं, और एक कहता है इंद्रियां जो भूतों से उत्पन्न होता है कहता है, पर उनका दृष्टि भेद है। हम क्यों भूतों से उत्पन्न होता कह रहे हैं, हमारी दृष्टि अलग है। वो क्यों अहंकार से उत्पन्न होता है, उनकी दृष्टि अलग है। इस दृष्टि भेद से इसमें अंतर आ रहा है, लेकिन मूल सिद्धांत में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए प्रतितंत्र सिद्धांत कहलाता है। चले जी, चार्वाक दर्शन में भी विरोध नहीं है क्या? चार्वाक दर्शन का जो मत, हाँ, चार्वाक मत में जो अविरोध है वो मेन सिद्धांतों को लेकर के, जैसे मुक्ति वो भी चाहते हम भी चाहते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उनकी मुक्ति की जो प्रक्रिया है और हमारी मुक्ति की जो प्रक्रिया वो अलग प्रकार की होती है, वो असत्य को आधार लेकर के है। पर यहाँ कोई असत्य आधार नहीं है, हाँ इस बात को समझना। आधार सत्य इनका भी है, आधार सत्य उनका भी है, सत्य होते हुए भी उनकी अलग प्रक्रिया, इनकी अलग प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में विरोध है, सत्यता में कोई विरोध नहीं है। पर चार्वाक का और हमारे में सत्यता में विरोध है, इसलिए वो बिल्कुल अलग है। इसमें वो प्रतितंत्र सिद्धांत में नहीं आएगा, मतलब चार्वाक सिद्धांत जो है वो प्रतितंत्र सिद्धांत है ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है ना, हम ऐसा मान सकते उसको। पकड़ में आ गए जी? मान लीजिए हम तीन पदार्थ मानते हैं और कोई एक ही पदार्थ मानता है, तो ये यथार्थता में दोष है, यथार्थता में ही दोष है। तो इस रूप में उसको हम प्रतितंत्र सिद्धांत नहीं मानेंगे। वेदांतियों को प्रतितंत्र सिद्धांत है और हमारा अलग सिद्धांत, ऐसा नहीं मानेंगे हम, क्योंकि मूल में खोट है। तो प्रतितंत्र सिद्धांत वो होता है जहां विरोध होता हुआ भी वो यथार्थ होना चाहिए, विरोध होता हुआ भी वो यथार्थ होना चाहिए, ये मेन बात है। इस बात को आप लोग नोट करें, विरोध तो है लेकिन उस विरोध में अयथार्थता बिल्कुल नहीं है, केवल दृष्टि भेद है। दृष्टि भेद के कारण से विरोध हो रहा है, यथार्थता के कारण से विरोध नहीं आ रहा है। उस स्थिति में यह प्रतितंत्र सिद्धांत बनेगा। ये दो बातें समझ में आ रही हैं आपको? निरंजन जी, पकड़ में आई? आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, कुछ बोलना पड़ेगा ना। हाँ तो क्या नहीं आई ये बताओ, हाँ ये बोलो ना, फिर सुन नहीं पाया मेरे को नींद आया। नहीं आई तो का मतलब अलग होता है, नहीं सुना का मतलब अलग होता है। हाँ तो आपको नींद नहीं लेना चाहिए, अकस्मात थोड़ा आएगा, अकस्मात आ गया, अकस्मात नहीं लाना है। ये कहना चाहते हैं दो सिद्धांत हैं, एक तो सत्य सिद्धांत, एक असत्य सिद्धांत। असत्य सिद्धांत को तो हम नहीं मान सकते, ठीक है ना। सत्य सिद्धांत में प्रक्रिया में भेद है। सत्य सिद्धांत आप भी मानते हैं, उस सिद्धांत को हम भी मानते हैं, लेकिन दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग है। प्रक्रिया में विरोध है, सत्यता में कोई विरोध नहीं है। जहां सत्यता में विरोध ना हो, प्रक्रिया में विरोध हो, उसको कहते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। और जहां प्रक्रिया में भी विरोध है और सिद्धांत में भी विरोध है, उसको प्रतंत्र सिद्धांत नहीं कहते, वो तो बिल्कुल गलत सिद्धांत माना जाएगा, वो कोई सिद्धांत ही नहीं है, यूं समझ लीजिएगा। हाँ जी क्या, तीन बार मेरे को बोलना पड़ा कि क्या क्या क्या, तो संज्ञा दे सकते हैं ना। हाँ, असत्य सिद्धांत, सिद्धांत तो है लेकिन असत्य है। हाँ, असत्य सिद्धांत है, ज्ञान तो है लेकिन असत्य ज्ञान है, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे ही उसका जो सिद्धांत तो है लेकिन वो कैसा सिद्धांत है, उसका नाम क्या है, असत्य सिद्धांत, ऐसा ये नाम देना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, किसी को नींद आती है, किसी को क्या कहते हैं, बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ऐसा आएगा किसी को, कुछ आएगा मन में, क्योंकि विषय इसी तरह के है ना, यहाँ पर बार बार सुने हुए विषय नहीं है ये। जैसे यहाँ पर योग के बारे में बहुत सुना जाता है ना, यहाँ पर मतलब मैं बोलूँ तो योग के ऊपर बोलूंगा, और कोई बोलते हैं तो यहाँ वाले योग को मुख्य बना करके सब लोग अक्सर बोलते हैं यहाँ पर, तो वो बातें बार बार आप सुनते हैं, सुनते सुनते तो मन में आ गई, और ये सारी बातें बार बार नहीं बोले जाते यहाँ पर, इसलिए इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब मन में बैठ जाएंगे। एक बात मन में ले आना कि अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता है, ये समझ में नहीं आ रहा है, उस शब्द में मत जाइएगा, उस शब्द के द्वारा क्या बताई जा रही है उसमें जाएंगे ना, तो हो सकता है आप आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि जब नया शब्द सामने आता है ना, व्यक्ति उस शब्द का जो अर्थ बताया जा रहा है उसमें मन नहीं लगा पाता है, वो शब्द में मन को लगा देता है, क्या मतलब ये कैसे शब्द है, ये क्या है, ये अभ्युपगम क्या होता है, अब अभ्युपगम शब्द को लेकर के परेशान हो रहा है, तो वो उस शब्द का जो अर्थ बताया गया है उस अर्थ में मन को नहीं लगा पाता है। अक्सर ऐसा होने पर जो है हमको समझ में नहीं आता है, तो अगर समझना चाहते हैं तो जो नए शब्द आते हैं उन शब्दों का जो अर्थ बताया जा रहा है उसमें मन को लगाने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है अपेक्षा से आप जल्दी समझ लेंगे। फिर भी नहीं आता है तो उसका एक ही समाधान है, उसको बार बार देखा जाए, बार बार पढ़ा जाए, जितने बार आप पढ़ेंगे, जितने बार में आपको समझ में आएगा उतने बार आपको पढ़ना पड़ेगा। आवृत्ति असकृत उपदेशात ये कहा जाता है, बार बार उसको पढ़ो तो धीरे धीरे वही समझ में आने लग जाएगा। ओंकार, ओ सादर प्रणाम।